Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 marca, minęła 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premierzy Polski i Litwy rozmawiali o współpracy gospodarczej. Za chwilę podsumowanie tego spotkania. Prokuratura poinformowała dziś o zatrzymaniu 7 osoby w sprawie publicznego propagowania nazizmu w Wodzisławiu Śląskim. Europejscy producenci alarmują. Wprowadzenie przez Stany Zjednoczone ceł na stal i aluminium może spowodować utratę dziesiątek tysięcy miejsc pracy. Polska jest szczególnie ważnym partnerem mojego kraju, mówił po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim w Wilnie szef litewskiego rządu. O szczegółach rozmów z Wilna Kamil Zalewski. Premier Saulius Skwierniewicz powiedział, że obroty handlowe z Polską nadal rosną, co Litwę bardzo cieszy. Polska jest ważnym partnerem gospodarczym, trzecim co do wielkości obrotów handlowych i drugim rynkiem eksportu towarów litewskich. Saulius Skwierniewicz zaznaczył również, że inwestycja polskiego koncernu naftowego PKN Orlen sprzed 10 lat jest ważna nie tylko pod względem gospodarczym, ale też pod względem bezpieczeństwa energetycznego. Premier Saulius Skwierniewicz mówił też, że do roku 2023 zostaną zakończone prace związane z budową czteropasmowej drogi szybkiego ruchu łączącej Warszawę z litewskim Kownem. Litewski premier mówił też, że Litwa poświęca należytą uwagę mniejszościom narodowym. To obywatele naszych krajów. Te kwestie wymagają wspólnej uwagi rządów obu krajów. W naszym interesie leży otwarty dialog i chęć rozwiązania tych kwestii. Szef litewskiego rządu zapowiedział, że w maju w ramach naziemnej telewizji cyfrowej rozpocznie nadawanie na Litwie południowo-wschodniej 5 polskich kanałów telewizyjnych. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. 7 osoba z zarzutami publicznego propagowania nazizmu została zatrzymana, poinformowała Gliwicka Prokuratura Okręgowa. Mężczyzna został przesłuchany 2 marca, ale dopiero dziś śledczy podali to do publicznej wiadomości. Chodzi o zdarzenia z Wodzisławia Śląskiego, ujawnione w materiale superwizjera w stacji TVN24. Krystianowi Z. przedstawiono zarzut publicznego propagowania nazistowskiego ustroju państwa poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów rocznicy urodzin przywódcy Rzeszy Niemieckiej Adolfa Hitlera, w trakcie których pochwalano i afirmowano jego rządy. Wobec podejrzanego zastosowano policyjny dozór, zakaz kontaktowania się ze współpodejrzanymi w sprawie i poręczenie majątkowe. Pozostali zatrzymani i przesłuchiwani w sprawie podejrzani złożyli zażalenie na zastosowanie wobec nich takich środków zapobiegawczych. Sąd rozpozna zażalenie jeszcze w marcu. A informacje w tej sprawie zebrał Łukasz Kałuża z Polskiego Radia Katowice. Do 3 lat więzienia grozi mieszkańce Nowego Sącza, która wyrzuciła małego szczeniaka do śmieci przy 20-stopniowym mrozie. Kobieta usłyszała zarzut usiłowania uśmiercenia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem. Popiskiwania dochodzące z kontenera na śmieci przy jednym z nowosądeckich bloków usłyszała przechodząca obok kobieta, gdy wraz z sąsiadem otworzyła pojemnik. Znalazła wśród śmieci reklamówkę, w której w foliowym worku był maleńki szczeniak. Kobieta natychmiast wzięła go do domu, a następnego dnia skontaktowała się z weterynarzem oraz Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami. Złożyła także zawiadomienie na policję, której udało się ustalić tożsamość podejrzanej. Europejscy producenci stali ostro skrytykowali decyzję prezydenta Donalda Trumpa o wprowadzeniu przez USA ceł na stal i aluminium. Stowarzyszenie Eurofer informuje, że będzie się to wiązało z utratą wielu miejsc pracy w Europie. Decyzją amerykańskiego prezydenta cła na stal wyniosą 25%, a na aluminium 10% i obejmą wszystkie kraje z wyjątkiem Kanady i Meksyku. Donald Trump argumentuje, że jest to związane z kwestią bezpieczeństwa narodowego. Beata Pomecka. Dyrektor Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Stali nazwał absurdem uzasadnienie prezydenta dotyczące bezpieczeństwa narodowego i powiązanie taryf z finansowaniem NATO. W oświadczeniu czytamy też, że Unia Europejska była przewidywalnym dostawcą wysokiej jakości stali na amerykański rynek. Nie decydowała się na nieuczciwe subsydiowanie i tym samym nie mogła być zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Europejscy producenci wskazali też na straty wynikające z decyzji Donalda Trumpa. Utracony dostęp do amerykańskiego rynku plus wzrost importu do Unii i zaburzenia w handlu na europejskim rynku mogą doprowadzić do utraty dziesiątek tysięcy miejsc pracy w przemyśle stalowym i w sektorach z nim powiązanych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Dziś więcej chmur niż słońca, choć i ono od czasu do czasu świeci, tak jak teraz w Warszawie. W niektórych regionach pada deszcz, a w górach śnieg i tylko tam na termometrach temperatura poniżej zera. W pozostałych rejonach od 3 stopni w Suwałkach do 9 w centrum i aż 11 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

from above. He led me to you. He led me to you. He built a bridge to your heart all the way. How many tons of love inside I can say? When I was led to you, I knew you were the one for me. I swear the whole world could feel my heartbeat. When I lay eyes on you, you wrap me up in the color of love. You gave me the kiss of life, kiss of life. You gave me the kiss that's like Shade, Kiss of Life. Tak mi się przypomniało, bo będzie nowa piosenka Shade w zestawie do głosowania na listę, ale to dopiero dziś od 22. Na razie głosujemy dzisiaj na 1884 listę. Jeszcze tylko 3 kwadranse, szybko czas płynie. Bardzo proszę, polskieradio.pl/trójka. Nasza piosenka dnia też jest w zestawie do głosowania. Bob Dylan, Masters of War. To jest The Avenue Rework, bo trudno tu mówić o remiksie. Fantastycznie zrobione, proszę posłuchać. Come, you masters of war, here they build the big guns, here they build the death planes, here they build all the bombs, here they hide behind walls, here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. My world, like it's your little toy.

kończy telefon. Zespół się nazywa Bibobit, jest w zestawie do głosowania na listę. W kwietniu nowa płyta Lizzy Stansfield to kolejny singiel zapowiadający wydawnictwo Billionaire. If I had a dollar for every time you said you loved me, I'd be a billionaire. If I walked a mile for every time you meant the words, I'd still be right here. You gave me all that I could want, but not a penny for my thoughts. I had to see your face when the penny dropped. And I want you to know right now that I don't want to stay. I just want to go right now today, yeah. Wants to be a billionaire. You wake up with diamonds in your hair. Go buy everyone that you need. The world is falling at your feet. I ask you, who wants to be a billionaire? Not me, baby. I don't wanna live with you in the hope one day you die of a heart attack. Wanna free my conscience, knowing I don't have no monkey on my back. I want you to know right now that I don't want to stay. Who wants to be a billionaire? You wake up with diamonds in your hair. Not me, baby. Not me, baby. Not me, baby. Yeah, yeah. I want you to know right now I don't want to. If I had a dollar for every time you said you loved me, I'd be a billionaire. Billionaire, ta piosenka w wykonaniu Lizzy Stansfield w zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. 9 marca 1958 roku urodził się Martin Fry, wokalista grupy ABC. ABC, Look of Love. Na każdej liście to dzisiaj wybrałem takie wspomnienie. Niedawne zresztą. They built on shifting sands, trading for kisses in a queue, like sacrificial lambs. Let Rome and Tiber melt away, legions that conquered rise then fall. I'll kneel to the gods and then I'll pray. Do you hear my call?

na godzinę przed koncertem. Koncert 16 marca o 19.30. Gramy dla Eryka. Koncert poprowadzą Tomasz Tłuczkiewicz i Tomasz Kopeć. Piosenka o mieście, które już teraz nazywa się inaczej. Leningrad, Billy Joel, pojawił się na liście 20 stycznia 1990 roku i spędził w zestawieniu 12 tygodni, docierając do miejsca czwartego. Tak, zaglądam do Archeo, alp3.pl, bo to taka pułapka nędząca. Tam wszystkie notowania listy, ale także wiele, wiele ciekawostek polecam. alp3.pl. Leningrad, Billy Joel, a teraz Stranger in Moscow i Michael Jackson. A w wideoklipie sypał śnieg, prawie tak jak w Nowym Jorku. Widziałem jakieś takie obrazki. Nowy Jork zasypany śniegiem. U nas szczęśliwie słońce za oknem. Nieśmiało, ale jednak. Michael Jackson, Stranger in Moscow. A na zakończenie przypomnę także o głosowaniu. Listę zamykamy za 13,5 minuty. Piotr Baron zaprasza po 19. 1884 notowanie. A przy okazji przypomnę o głosowaniu na polski top wszechczasów. To wszystko na naszej stronie Państwo znajdą. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego dnia.